Sano jengiks meitä, silmät roskiksella peittää. Lasoni ranskan leipää. Tuules palatseja, teetä lakasemaa. Peenat palladeja. Ei oo sekka sinne päin, on kaari liian sen. Vaan rinkari sä näet. Sekka sinne päin, kaari liian sen. Vaan rinkari sä näet. Elokuvis jumissa, solariumis suunissa. Sydämestä tuulissa. Juuris täällä turista, suppo Suomen suvissa. Sandaleista purista. Ja sekka sinne päin, kun kaari liian sen. Vaan rinkari sä näet. Ja sekka sinne päin, kun kaari liian sen. Vaan rinkari sä näet.